ओशो नेति नेति टॉक फ्रॉम द सीरीज शून्य के पार गिवन इन राजकोट इंडिया डिस्कोर्स नंबर 2। मेरे प्रिय मनुष्य को खंडों में तोड़ना और फिर किसी एक खंड से सत्य को जानने की कोशिश करना, अखंड सत्य को जानने का द्वार नहीं बन सकता है। अखंड को जानना हो तो अखंड मनुष्य ही जान सकता है, न तो कर्म से जाना जा सकता है, क्योंकि कर्म मनुष्य का एक खंड है। न ज्ञान से जाना जा सकता है, क्योंकि ज्ञान भी मनुष्य का एक खंड है। और न भाव से जाना जा सकता भक्ति से, क्योंकि वो भी मनुष्य का एक खंड है। अखंड से जाना जा सकता है। और ध्यान रहे, इन तीनों को जोड़ के अखंड नहीं बनता। इन तीनों को छोड़ के जो शेष रह जाता है वो अखंड है। जोड़ से कभी अखंड नहीं बनता। जोड़ में खंड मौजूद ही रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हिंदू मुसलमान को जोड़ के कभी हम एकता स्थापित नहीं कर सकते। हिंदू मुसलमान जोड़ जाए तो भी दो खंड सदा मौजूद रहते हैं, लेकिन हिंदू हिंदू न रह जाए, मुसलमान मुसलमान रह जाए, तब जो शेष रह जाता है वो एकता है। हिंदू मुसलमान को जोड़ने से एकता नहीं होने वाली। हिंदू मुसलमान दोनों ही हिंदू मुसलमान न रह जाए तो जो शेष रह जाएगी आदमियत वो एक होगी। बुद्धि को, भाव को, कर्म को जोड़ने के भी प्रयास किए गए कि इन तीनों को हम जोड़ लें, लेकिन तीनों से जो जोड़ के बनता है वो अखंड नहीं है, क्योंकि जो जोड़ के बनता है वो अखंड हो ही नहीं सकता। उसमें खंड मौजूद रहेंगे ही, जुड़े हुए होंगे लेकिन मौजूद होंगे। अखंड तो खंडों से मुक्त होकर ही मिलता है, ट्रांसेंडेंस से मिलता है, अतिक्रमण से मिलता है। जब हम खंड के ऊपर उठ जाते हैं तब मिलता है। अखंड जो नहीं है, अखंड खंड से मुक्त हो जाना। मनुष्य का मन खंडन की प्रक्रिया है। मनुष्य का जो मन है, अगर कांच के प्रिज्म के टुकड़े में से निकाली जाए तो खंड खंड हो जाती है, सात टुकड़ों में टूट जाते, सात रंग पैदा हो जाते। सूरज की किरण सिर्फ शुभ्र थी, शुभ्र कोई रंग नहीं है। शुभ्र कोई रंग नहीं है। जब प्रिज्म से किरण टूटती तब सात रंग दिखाई पड़ने शुरू हो। बुद्धि का जो प्रिज्म है, बुद्धि का जो टुकड़ा है, बुद्धि का जो देखने का ढंग है, वो चीजों को तोड़ के देखने का ढंग। बुद्धि सदा तोड़ के ही देख सकती है, बुद्धि कभी इकट्ठे को नहीं देख सकती। बुद्धि सदा खंड को देख सकती है, अखंड को नहीं देख सकती। तो बुद्धि जीवन के सत्य को कई खंडों में तोड़ देती है। वे खंड बुद्धि के द्वारा तोड़े गए थे और ऐसे ही झूठ है, जिससे पानी में और लकड़ी को डालना और लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ जाती, तिरछी हो नहीं जाती, सिर्फ दिखाई पड़ती। बाहर निकालने पानी के वो फिर सीधी हो जाती, सीधी हो नहीं जाती, सीधी थी ही, सिर्फ वो तिरछा दिखाई पड़ना जो पानी की वजह से पैदा होता था, माध्यम की वजह से पैदा होता था, वो विदा हो जाता। पानी में डाल दे फिर वो लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ने लगती। क्या लकड़ी पानी के भीतर तिरछी हो जाती? अगर आप अपना हाथ डाल के लकड़ी को देखें पानी के भीतर तो भी पता चलेगा वो त्रिशूल नहीं है, लेकिन हाथ भी तिरछा मालूम पड़ेगा। पानी के माध्यम में सभी चीजें तिरछी हो जाती दिखाई पड़ने लगती, बुद्धि के माध्यम में सभी चीजें टूट जाती हैं, टुकड़ों में हो जाती। और बुद्धि के तीन टुकड़े थे, विचार है, भाव है, कर्म। इसलिए बुद्धि जब भी देखेगी तो तोड़ के देखेगी। फिर बुद्धि एक काम और भी कर सकती है कि इन तीनों को जोड़ लो, लेकिन वो जोड़ भी अखंड नहीं होगा, बुद्धि का जोड़ एकदम भ्रांत होगा। बुद्धि जोड़ सकती है ऊपर से, लेकिन खंड फिर भी मौजूद रह जाएंगे। जिन्हें जोड़ेंगे हम वे मौजूद रहेंगे, जुड़े हुए भी मौजूद रहेंगे। अखंड सत्य को जानना हो तो मन को पार करना जरूरी है, और उस पार करने के लिए कर्म भी नहीं सहयोगी है, भाव भी सहयोगी नहीं, ज्ञान भी सहयोगी नहीं। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेना जरूरी है, फिर मैं आपके कल के संबंध में कुछ प्रश्न की बात करूं। अखंड को जानने के लिए मुझे भी अखंड ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं वही जान सकता हूं जो मैं हूं, मैं उसे नहीं जान सकता जो मैं नहीं हूं। आपके पास आंख है इसलिए आप सूरज की किरण को जान पाते हैं, अगर आपके पास आंख नहीं है तो आप सूरज की किरण को नहीं जान पाते। सूरज को जानना हो तो आंख का होना जरूरी है, अंधा सूरज को नहीं जानता है। आप ध्वनि को सुन पाते हैं तो उसके लिए कान होना जरूरी है। आपके पास कुछ होना जरूरी है तभी आप कुछ जान सकते हैं। अगर अखंड को जानना है तो आपके पास क्या होना जरूरी है? अगर अखंड को जानना है तो आपके पास एक अखंड चेतना होनी जरूरी है, इंटीग्रेटेड कॉन्शसनेस होनी जरूरी है, जिसमें कोई तोड़ ना हो, खंड ना हो। लेकिन अभी हमारे पास जो मन है वो खंड खंड ही है, मन खंड खंड ही होता है, मन के होने का ढंग ही यही है, मन के होने की व्यवस्था ही यही है, और मन के होने कि ये व्यवस्था किसी दिशा में उपयोगी थी है। जरूरी है कि किन्हीं आयाम में किन्हीं दिशाओं में मन खंड खंड देखे और उसका उपयोग किए। जब कोई आदमी सोच रहा हो अगर उसी समय भाव भी करे तो सोचना मुश्किल हो जाए। जैसे एक वैज्ञानिक विचार करता है तो उस समय उसे समस्त भाव से मुक्त हो जाना जरूरी है। अगर वो भाव भी भीतर रखता है तो फिर वो वैज्ञानिक ना हो सकेगा। भाव का मतलब होगा उसकी प्रेजुडिस, पक्षपात। एक डॉक्टर बनर्जी है, उनका नाम शायद आपने सुना, वो जयपुर विश्वविद्यालय में पुनर्जन्म के संबंध में खोजबीन करते। वो मुझे मिलने बंबई आए, 10-20 लोग इकट्ठे हो गए थे हम दोनों की बात सुनने को। उन डॉक्टर बनर्जी ने कहा कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ वैज्ञानिक रूप से कि पुनर्जन्म होता है। मैंने उनसे कहा कि ये जो बात आप कह रहे हैं ये बात ही अवैज्ञानिक हो गई है। उनका क्या मतलब? मैंने उनसे कहा वैज्ञानिक कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहता, और अगर सिद्ध करना चाहता है तो उसका मतलब है सिद्ध करने के पहले ही उसने मान रखा है कि सिद्ध क्या करना। आप कहते हैं मैं सिद्ध करना चाहता हूँ वैज्ञानिक रूप से कि पुनर्जन्म है, ये बात ही अवैज्ञानिक हो गई, अभी सिद्ध नहीं हुआ और आपने सिद्ध मान रखा है मन में, उसी को आप सिद्ध करना चाहते। वैज्ञानिक ये कहता है मुझे पता नहीं कि पुनर्जन्म है या नहीं, जो भी होगा उसे मैं जानना चाहता हूँ, उसका अपना कोई भाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो अपने भाव के अनुरूप सिद्ध कर लेगा। वैज्ञानिक के पास भाव होगा तो वो वैज्ञानिक नहीं हो सकता, उसे सब भाव छोड़ देने पड़ेंगे, उसे सिर्फ विचार करना पड़ेगा, उसके पास कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास जरा सा भी पक्षपात है तो वो जो खोज करेगा वो खोज वैज्ञानिक नहीं रह जाएगी। तो मन को तो खंड करना जरूरी है, मन का खंड होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो विचार असंभव हो जाएगा। इसलिए बहुत भावुक लोग विचार नहीं कर पाते, उनका भाव बाधा देता है, इसलिए जो कौमें बहुत भाव से भरी है वो वैज्ञानिक नहीं हो पाई। जैसे हमारी ही कौम वो भाव से अति प्रेरित है, इसलिए विज्ञान का जन्म नहीं हो पाया। विज्ञान के जन्म के लिए भाव को बिल्कुल हट जाना जरूरी। और अगर कोई बहुत भावुक हो और बीच बीच में विज्ञान और विचार उसमें प्रवेश करे तो भी मुश्किल में पड़ जाए। अगर आपको किसी का चेहरा सुंदर लगता है और आपका विचार बीच में आ जाए और कहने लगे क्यों सुंदर लगता है, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्योंकि सुंदर लगना विचार की बात नहीं, सिर्फ भाव की बात है, उसके लिए कोई तर्क की जरूरत नहीं। और अगर तर्क बीच में आया तो आप थोड़ी देर में ही मुश्किल पड़ जाएंगे। पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि क्यों सुंदर लगता है। अगर मुझे किसी से प्रेम हो गया और मैं विचार करने लगूं वैज्ञानिक रूप से कि मेरा प्रेम क्यों हो गया, तो प्रेम खो जाएगा, प्रेम नहीं बचेगा। क्योंकि प्रेम के लिए वैज्ञानिक विचार की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए जो लोग बहुत वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करेंगे वो प्रेम करने में असमर्थ हो जाएंगे। जो लोग बहुत वैज्ञानिक ढंग से विचार करते हैं वो कविता नहीं लिख सकते, क्योंकि काव्य में विचार की कोई जरूरत नहीं। वहां तो विचार जितना कम होगा उतने ही काव्य की गति होगी। अगर एक वैज्ञानिक से जाकर मैं कहूं कि मेरी जो प्रेसी है वो उसका चेहरा मुझे चांद जैसा मालूम पड़ता, तो वो कहेगा आपका दिमाग खराब हो गया। कहां चांद और कहां स्त्री का चेहरा, उनके बीच कोई तालमेल ही नहीं। अगर उनको तराजू पर रख के तौलें तो कोई तौल नहीं। कहां चांद, कहां एक स्त्री का चेहरा, चांद से स्त्री के चेहरे का क्या संबंध, वो मुझे मुश्किल में डाल देगा। और मैं सिद्ध न कर पाऊंगा कि किसी स्त्री का चेहरा और चांद जैसा हो सकता है, हो भी नहीं सकता, लेकिन भाव में हो सकता है, गणित में नहीं हो सकता। गणित और भाव की अलग दुनिया है, उनकी अलग यात्राएं। मन तीन आयाम में काम करता है, और जिसे कर्म करना हो उसे भी बहुत भावुक नहीं होना चाहिए, अन्यथा कर्म में बाधा पड़ेगी। जिसे कर्म करना हो उसे भी बहुत विचार में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो विचार बाधा डालेगा। मैंने सुना है कि विचारक पहले महायुद्ध में भर्ती हो गया, युद्ध था जोर पर और वो विचारक युद्ध में भर्ती हो गया। लेकिन वो विचारक था, और जब उसे मिलिट्री में ट्रेनिंग दी गई और कहा गया बाएं घूम जाओ, तो सारे लोग तो बाएं घूम गए, वो खड़ा ही रहा। उसके प्रधान ने उसे कहा आप घूमते क्यों नहीं है, उसने कहा मैं बिना विचारे कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं सोच रहा हूं कि बाएं क्यों घूम जाऊं। उसने कहा अगर इस तरह सोच विचार चलेगा तो आप हमारे काम के नहीं, मिलिट्री में सोच विचार से काम नहीं चल सकता। आज्ञा परम, उसमें सोच विचार की आपको जरूरत नहीं। कहा बाएं घूम जाओ तो बाएं घूम जाओ, लेकिन उस आदमी ने कहा पहले मैं सोचता हूं कि क्यों घूम जाऊं। उसे बहुत दिन सिखाया गया लेकिन वो बाएं दाएं भी घूम ना सका, सोचे ना तो कर ना सके, लेकिन भर्ती हो गया था। तो उसके प्रधान ने उसे जो मिलिट्री का मैस था, भोजनालय का, वहां भेज दिया कि तुम वहीं कुछ काम करो। उसे बटरा बनने आया था सब्जी के लिए, तो उसे कहा कि तुम छोटे मटर अलग कर लो, बड़े मटर अलग कर दो। घंटे भर बाद जब उसका प्रधान गया तो वो थाली में सब मटर जैसे थे वैसे रखे हुए बैठा, आंख बंद किए। उसके प्रधान ने कहा तुम क्या कर रहे हो, अभी तक ये भी नहीं कर पाए। उसने कहा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया, आप ठीक कहते हैं छोटे और बड़े अलग कर दूं, लेकिन कुछ मटर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बीच के हैं, ना छोटे हैं ना बड़े, उनको मैं कहां कर दूं। और जब तक ये तय ना हो जाए तब तक कुछ भी करना मेरे लिए संभव नहीं, मैं पहले सोच लूं तब कुछ करूं। मन विभाजित है, मन के काम के लिए जरूरी कि मन विभाजित हो, मन के कंपार्टमेंट से आवश्यक कि वहां खंड खंड हो। और इसलिए मन सत्य को नहीं जान पाता, क्योंकि सत्य कोई उपयोगिता नहीं है। सत्य तो अखंड जो है उसे जानने की बात, शायद जानना कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जानने से ज्ञान का ख्याल आता है। इसलिए सत्य को जब हम कहते हैं जानना तो ज्ञान का ख्याल मत ले लेना आप। सत्य को जानने का मतलब है सत्य के साथ एक ही हो जाना, लेकिन शायद हो जाने से भाव का ख्याल आता, जिसे हम प्रेम करते हैं उसके साथ एक हो जाते। लेकिन सत्य के साथ एक हो जाने का भी ये अर्थ नहीं है जो भाव का अर्थ होता। इसलिए सच बात तो यह है कि सत्य को हम जानना कहें, होना कहें, करना कहें, कोई भी शब्द कारगर नहीं, क्योंकि हमारे सारे शब्द मन की तीन चीजों के लिए, काम के लिए बनाए गए, या तो कर्म के लिए, या भाव के लिए, या ज्ञान के लिए। हमारी सारी भाषा मन की बनाई भाषा है। इसीलिए तो जो सत्य को जानते हैं वो कहते हैं कि कहना मुश्किल है, क्योंकि उसे कहने के लिए मन ने कोई भाषा विकसित नहीं की। मन ने जो भाषा विकसित की है वो तीन कामों के लिए की। मन काम कर सकता है, उसकी भाषा है उसके पास। मन प्रेम कर सकता है, उसकी भी भाषा है उसके पास। मन विचार कर सकता है, उसकी भी भाषा है। लेकिन मन जब क्लियर नहीं करता है तब उसके लिए उसके पास कोई भाषा नहीं, और उसका कारण है भाषा हो भी नहीं सकती, क्योंकि तब मन ही नहीं रह जाता। तब जो रह जाता है वो मन नहीं है, इसलिए उसकी कोई भाषा भी नहीं। और फिर भाषा के लिए जरूरी है कि दो हो, बोलने वाला हो, सुनने वाला हो। तो जहां तक मन है वहां तक भाषा है, क्योंकि जहां तक मन है वहां तक मैं हूं और आप हूं। लेकिन जहां मन नहीं रह गया वहां न कोई सुनने वाला है, न कोई बोलने वाला है। वहां न मैं हूं न आप हूं, वहां तो जो है वही रह गया, वहां मैं तू का भेद भी गिर गया। तो वहां कौन बोले, कौन सुने? इसलिए वहां भाषा नहीं विकसित हो सकी। सत्य को बताने वाली कोई भाषा विकसित नहीं हो सकी। इसलिए जितने भी शास्त्र हैं वो सत्य को कहने की कोशिश है, असफल कोशिश, सफल कोशिश नहीं। अभी तक कोई कोशिश सफल नहीं हो पाई, और ऐसा नहीं है कि आगे सफल हो जाएगी, आगे भी सफल नहीं हो सकती। उसका कारण सिर्फ यही है कि मन के बाहर भाषा का उपाय नहीं। लेकिन आदमी तो भाषा से ही समझेगा, आदमी भाषा के बाहर कैसे समझेगा? क्योंकि आदमी कहता है भाषा में ही समझेंगे, तो फिर तीन रास्ते हैं, फिर कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। ये भाषा के भीतर कहने के उपाय हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है वो सत्य नहीं रह जाता, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो मन के खंडों से कहा जा रहा है। वो उतना ही झूठा हो गया जैसे पानी के माध्यम में लकड़ी तिरछी हो जाती। ऐसे ही मन के माध्यम में सत्य जो है तीन खंडों में बढ़ जाता है, और बढ़ते ही झूठ हो जाता है। वो अखंड होकर ही सत्य हो सकता है। ऐसे ही जैसे मैं फूल को एक देखूं और फूल के 50 टुकड़े कर डालूं, और मैं कहूं कि फूल का जो सौंदर्य था वो 50 टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा आपको दे दूं, और आपको कहूं कि जो सौंदर्य मैंने जाना था न कहीं पूरा, लेकिन 50 में हिस्सा तो आप भी जान लेंगे। नहीं, 50 में हिस्सा भी आप नहीं जान सकेंगे, क्योंकि फूल का जो सौंदर्य था वो अखंड फूल में था। 50 टुकड़े करके 50 में हिस्सा आपके पास नहीं आएगा, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। जो 50 में हिस्सा आएगा उसमें सौंदर्य का कोई हिस्सा नहीं आएगा। बल्कि आप थोड़े हैरान भी होंगे कि यह आदमी पागल मालूम होता है। कहता है फूल बड़ा सुंदर था और मेरे हाथ में टूटी हुई पपड़ी आई है, जिससे कुछ भी पता नहीं चलता कि सुंदर क्या था। आप सोचेंगे अगर मैं कहूं कि ये 50 का टुकड़ा है, तो आप सोचेंगे जो मेरे पास है अगर इसमें 50 का गुणा मैं कर लूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा। तो आप अपनी पखड़ी में 50 का गुणा भी मन में कर लें, तब भी आप कहेंगे सौंदर्य नहीं बनता है। फूल 50 गुना नहीं था, फूल बात ही अलग थी, वो अखंड था। एक आदमी है जिंदा, हम उसके टुकड़े टुकड़े कर डालें, हड्डी मांस फैला दें, कोई उसे प्रेम करता रहा हो और कहता रहा हो कि बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा आदमी है, फिर हम उसे ले आए कि ये रहा तुम्हारा सुंदर और प्यारा आदमी, तो वो कहे कि ये तो वो आदमी ही नहीं है। इन हड्डियों को मैंने कभी प्रेम नहीं किया, इस चमड़े को मैंने कभी प्रेम नहीं किया, इस मांस मज्जा को मैंने कभी प्रेम नहीं किया, मैंने तो जिससे प्रेम किया था वो नहीं है। और हम कहें कि वो पूरा का पूरा है आप तराजू के तौल में, क्योंकि जितना वजन उस आदमी का था उतना ही वजन इनका भी। आज जाके लेबोरेटरी में जांच करवा लें, उस आदमी में जितना अल्मोनियम था उतना अल्मोनियम अब भी उसकी हड्डी में है, जितना फास्फोरस था उतना फास्फोरस अब भी है। आप सारी जांच करवा लें, जितना खून था वो सब खून मौजूद है, जितना मांस था वो सब मांस मौजूद है, फिर भी वो प्रेम करने वाला कहे कि क्षमा करिए वो आदमी नहीं, क्योंकि वह आदमी एक अखंड इकाई थी और ये खंड खंड टुकड़े। और कुछ चीजें हैं जो अखंड में ही प्रकट होती है और खंड में खो जाती, वे खंड में होती है। मन खंड करने की प्रक्रिया है, मन खंडन की प्रक्रिया है। मन जो है वो चीजों को तोड़ता है, उपयोगिता है उसकी इस जगत में लेकिन उस जगत में नहीं। इस जगत में जहां आदमियों के बीच जीते हुए और दूसरे मनों के साथ जीते हुए वहां उसकी उपयोगिता है, लेकिन जहां परमात्मा के साथ जीना हो वहां उसकी कोई उपयोगिता नहीं, वहां मन एकदम छोड़ देना। जगत के लिए मन एक सार्थक साधन है, सत्य के लिए मन एक बाधा है। जगत के लिए मन एक सहयोग है, सत्य के लिए मन एक हिंड्रेंस, एक अवरोध। और हमारी कठिनाई ये है कि हम सोचते हैं जब मन से जगत में काम चल जाता है तो सत्य में काम क्यों न चलेगा। हम उसी तरह की भूल कर रहे हैं जैसे कि एक बैलगाड़ी जमीन पे चलती है लेकिन बैलगाड़ी आकाश में नहीं उड़ सकती। तो हम अगर सोचें कि जब बैलगाड़ी जमीन पे चल जाती है तो आकाश में क्यों ना उड़ेगी, हमारा सोचना गलत है। असल में बैलगाड़ी जमीन पे चलती है इसीलिए आकाश में नहीं उड़ सकती। आकाश में उड़ने के लिए दूसरा ही वाहन होगा क्योंकि आकाश का डायमेंशन बदल जाता है। बैलगाड़ी को चलना पड़ता है आ से बा की तरफ सीधी रेखा में, होरिजेंट क्षितिज रेखा में चलना पड़ता है। हवाई जहाज को उठना पड़ता है नीचे आ से बा की तरफ वर्टिकल ऊपर की तरफ। बैलगाड़ी को जाना पड़ता है आगे की तरफ, हवाई जहाज को जाना पड़ता है ऊपर की तरफ। वो यात्रा बिल्कुल भिन्न, हवाई जहाज का वाहन बिल्कुल भिन्न। संसार में जाना पड़ता है बाहर की तरफ, सत्य में जाना पड़ता है भीतर की तरफ। संसार में संबंधित होना पड़ता है दूसरों से, सत्य में संबंधित होना पड़ता है अपने से। सत्य में मन का कोई उपयोग नहीं है। और हमारे जो तीन मार्ग है ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के, वे मन के ही मार्ग है, इसलिए उन मार्गों से कोई कभी सत्य तक न पहुंचा है न पहुंच सकता है। एक मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं विचार मौलिक नहीं होता, ओरिजिनल नहीं होता, ज्ञान मौलिक नहीं होता, तो फिर जो आप बातें कह रहे हैं यानी मैं जो बातें कह रहा हूं वे मौलिक हैं, उधार हैं, बासी हैं, वे कैसी? जब मैंने ये कहा कि विचार मौलिक नहीं होता तब मैंने ये नहीं कहा कि मौलिक कुछ भी नहीं होता, मैंने कहा विचार मौलिक नहीं होता, दृष्टि मौलिक हो सकती, दृष्टि विचार नहीं, दर्शन विचार नहीं, अनुभूति विचार नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं, सत्य का अनुभव मौलिक होता है, सत्य का विचार मौलिक नहीं होता। जब आप सत्य को जानेंगे तो वो जानना बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल मौलिक, उधार नहीं है, बासा नहीं। इस बात को थोड़ी सी बारीक से समझ लेना चाहिए। जब आप सत्य को जानेंगे तो वो जानना तो मौलिक होगा, लेकिन जब आप सत्य के संबंध में जानते हैं तब वो मौलिक नहीं होगा। सत्य के संबंध में जानना विचारों को भी जानना है, सत्य को जानना विचार को जानना नहीं। सत्य की अनुभूति तो सदा मौलिक होती है लेकिन सत्य के शास्त्र कभी मौलिक नहीं होते। लेकिन दो बातें, अगर मैं सत्य को जान लूं और आपसे कहने आऊं तो मेरी प्रतीति तो मौलिक होगी लेकिन मेरी भाषा मौलिक नहीं हो सकती। भाषा तो मुझे वही उपयोग करनी पड़ेगी जो आप उपयोग करते, और इसीलिए तो कठिनाई है सत्य को कहने में, क्योंकि सत्य है सदा ताजा और भाषा है सदा बासी। इसलिए ताजे को जब हम बासी में डालते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती, तब कहने में बड़ी मुश्किल हो जाती। फिर जरूरी नहीं है कि ताजा आप तक पहुंचे, आप तक कैसे पहुंचेगा, आप तक तो बासी सब भी पहुंचेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं मेरे सुनने से, किसी और के सुनने से सत्य नहीं मिल जाएगा, सिर्फ बाह्य शब्द मिलेंगे। सत्य अगर खोजना हो तो आपको आपको ही उस जगह खड़ा होना पड़ेगा जहां सत्य मिलता है। फिर मैं किस लिए बोल रहा हूँ, कोई किस लिए बोल रहा है, कोई किस लिए लिख रहा है। लिखने और बोलने का उपयोग ये नहीं है कि उससे आपको सत्य मिल जाएगा, लिखने और बोलने का एक ही उपयोग है कि अगर आपको तड़प और प्यास भी मिल जाए तो बस काफी। अगर आपको ये ख्याल भी आ जाए मेरी सारी परेशानी से, बोलने की, समझाने की, मेरी आंखों से, मेरे उठने बैठने से, मेरी चुप्पी से, अगर इतना सिर्फ प्यास भी जग जाए कि हो सकता है ये आदमी कहीं पहुंचा हो, शायद कोई ऐसी जगह हो, ये ख्याल भी आ जाए और आप उस ख्याल से, उस प्यास से किसी खोज में चले जाए तो बात काफी होगी। अब तक जो भी कहा गया उससे सत्य नहीं मिला, सत्य की प्यास भी जग जाए तो काफी, और प्यास जग सकती। मैं जो बोल रहा हूं वो तो भाषा होगी, वही भाषा होगी जो हम हजार साल लाखों साल से उपयोग कर रहे हैं, वो बासी है, भाषा कैसे ताजी हो सकती। लेकिन ये हो सकता है कि वो भाषा मैंने किताबों से इकट्ठी की हो और मेरे पास कोई भी अनुभव ना हो, तब उस भाषा के पीछे भी कोई मौलिक अनुभव ना होगा, तब वो भाषा मुर्दा होगी, वो लाश होगी। एक लाश और जिंदा आदमी में क्या फर्क हो? लाश और जिंदा आदमी में इतना ही फर्क होता है कि लाश सिर्फ लाश होती है, उसके पास और कुछ नहीं होता। जिंदा आदमी में भी लाश होती है लेकिन और कुछ भी होता है, भीतर एक प्राण भी होता है। अगर मैं शास्त्रों से शब्दों को उठा के आपसे कहूं तो वो लाश होंगे, मरे हुए, लेकिन अगर मेरा भी अनुभव हो तो उनके भीतर एक प्राण भी होगा, एक जिंदाबाद भी होगी। लेकिन वो जिंदाबाद आप तक पहुंचेगी बहुत मुश्किल, हो सकता है आप तक सिर्फ शब्द ही पहुंचे, बहुत कठिनाई, सदा की कठिनाई, कभी भी हल नहीं होगी। और कृपा है बड़ी परमात्मा की, हल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे शब्दों से आपको सत्य मिल जाए तो वो सत्य इतना सस्ता होगा कि उसकी कोई कीमत न रह जाएगी, नहीं वो सत्य आपको ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि उसके खोजने में, उसकी यात्रा में, उसमें डूबने में, उस तक जाने में, जाने की यात्रा में, मिटने में, उस सब में जो होगा वही वही बहुमूल्य। अगर वो बासा उठा के हाथ में दिया जा सके, बेमानी हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। एक माँ अपने बच्चे को पैदा कर सकती, और एक माँ किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लेती, कभी फर्क अनुभव किया है कि दोनों में क्या फर्क हो? मां जब बच्चे को पैदा करती तो प्रसव की पीड़ा से गुजरती, असल में उधार बच्चा ले लेना ज्यादा आसान, प्रसव की पीड़ा से बच जाते हैं, लेकिन उधार बच्चा उधार ही है और माँ कभी माँ नहीं बन पाती, बस दिखावा पैदा होता, बेटा उसे माँ कहने लगता है, वो भी अपने को मां मानने लगती है। लेकिन एक बहुत बहुमूल्य अनुभव जो मां होने का है उसे कभी नहीं मिल सकता। कैसे मिल सकता है? क्योंकि मां होना बेटे को उधार लेने से कैसे फलित हो सकता है? मां होने में वो नॉन होने की पीड़ा भी सम्मिलित है, वो प्रसव भी सम्मिलित है, वो बच्चे को जन्म देने का कष्ट भी सम्मिलित है। उस सारे कष्ट के आधार के बिना मां होने की स्थिति का जन्म ही नहीं होता। ध्यान रहे, जब बेटा पैदा होता है तो सिर्फ बेटा ही पैदा नहीं होता, साथ में माँ भी पैदा होती, माँ को भी पैदा होना पड़ता है। इधर बेटा पैदा होता है, उधर पीछे माँ पैदा होती है, ये घटना एक साथ घटती। हम आमतौर से समझते हैं कि बेटा ही पैदा हुआ, इसलिए भूल हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि बेटे को तो उधार भी लिया जा सकता है, माँ बन जाएगी। माँ कैसे पैदा होती? बेटे के पैदा होने के क्षण में माँ भी पैदा होती, इसलिए उधार बेटे से काम नहीं चल सकता, धोखा हो सकता है। सत्य उधार नहीं लिए जा सकते, सत्य को पैदा करने की प्रसव पीड़ा से गुजरना जरूरी है। अनुभूतियां मौलिक ही होती, सिर्फ अनुभूतियां ही मौलिक होती, विचार मौलिक नहीं होते। लेकिन अनुभूति को भी कहना हो तो विचार का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन तब विचार केवल वाहन, वाहन के भीतर जो बैठा है उसे अगर आप पहचानेंगे तो मौलिक का पता चलेगा, और अगर वाहन को ही पहचानेंगे और भीतर को नहीं पहचान पाएंगे तो आपको भी पता लगेगा कि ये तो वाहन बहुत बार देखा है, इस वाहन में तो कोई बात नहीं, शब्द तो बहुत बार सुने हैं, शास्त्र बहुत बार पढ़े हैं, वही तो कहा जा रहा है जो कहा गया था, गीता में भी वही है, कुरान में भी वही, बाइबल में वही है, तब आप खो गए। जब मैं कह रहा हूं तो जो कह रहा हूं, जिन शब्दों और जिन विचारों से कह रहा हूं, वो तो मौलिक नहीं हो सकते, वो कभी मौलिक नहीं होते, और अगर वो मौलिक हो तो आप समझ ही ना पाएंगे। मैं एक ऐसी भाषा बोल सकता हूं जो बिल्कुल मौलिक हो, मौलिक भाषा का एक ही मतलब होगा कि जिसको मैं ही समझ सकता हूं और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अगर कोई और समझता है तो बात ही हो जाएगी, क्योंकि किसी और को भी पता है। तो मौलिक भाषा तो सिर्फ पागल ही बोल सकते, पागल मौलिक भाषा बोलते हैं, इसलिए तुमको पागल खाने में बंद करना पड़ता है, क्योंकि अपनी भाषा वो अकेले ही समझते, कोई और नहीं समझता। मौलिक भाषा बोलनी हो तो पागल होना जरूरी, क्योंकि उसको आप ही समझेंगे, और जिस भाषा को आप ही समझते हो उसको बोलने की भी क्या जरूरत, उसके बिना बोले भी चल सकता है, उसे कोई समझेगा भी। भाषा तो बासी हो, क्योंकि भाषा हमारे बीच का संबंध, हम सबको समझनी चाहिए तभी उसका कोई अर्थ अंत हो गया। लेकिन अनुभूति मौलिक हो सकती है और होनी चाहिए, अनुभूति ही मौलिक होती है, लेकिन अनुभूति और विचारों में ऐसी ही भूल हो जाती है जैसे अपने बेटे में और उधार बेटे में भूल हो जाती। मैं घर में मेहमान होता हूं, उस घर की जो महिला है उसको बेटा नहीं हुआ, तो उसने थोड़े बहुत नहीं, बहुत करोड़पति महिला, उसने 70 अनाथ बच्चे पाल रखे, थोड़े बहुत नहीं 70 उसने बच्चे बढ़ाते ही चले जाते हैं, कोई भी अनाथ बच्चा आ जाए तो वो उसको पालना शुरू कर देते, पूरा घर जो है उनका एक अनाथालय हो गया। लेकिन फिर भी वो औरत अभी मां नहीं बन पाई, 70 बच्चे भी मां नहीं बना पाए। जब मैं उनके घर मेहमान हुआ तो मैंने कहा कि कब रुकेगी ये यात्रा, 700 बच्चे ले लो तो भी मां नहीं बन पाओगे। मैंने कहा जब तुमने एक बच्चा लिया तब तुम मां नहीं बन पाई, तुमने दूसरा ले लिया, अब 70 बच्चे इकट्ठे हो गए घर में, लेकिन तुम अभी भी मां नहीं बन पाई, तुम 700 भी ले लो तो भी मां नहीं बनोगी। उस महिला के आंसू आंसू आ गए, उसने कहा आप ये क्या कहते हैं, ये तो मुझे अनुभव होता, बच्चे तो मैंने इतने ले लिए लेकिन मां होने का सुख मुझे नहीं मिल पाया। मां को जन्म लेना पड़ता है, वो बेटे के साथ ही पैदा होती है, उधार बेटे काम नहीं कर सकते, उधार सत्य भी काम नहीं कर सकते, और विचार और ज्ञान उधार है, इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान मार्ग नहीं है, इसे थोड़ा और समझ लें। सब ज्ञान उधार, जानना उधार नहीं है, ज्ञान उधार, जानने और ज्ञान में थोड़ा फर्क कर लेना, ज्ञान का मतलब नॉलेज और जानने का मतलब नॉलेज, जानने की मेरी जो छत शक्ति है वो तो मौलिक, लेकिन जो मैंने ज्ञान इकट्ठा कर लिया वो सब उधार। जानने की शक्ति तो प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी है, लेकिन ज्ञान जो उसने इकट्ठा किया है वो अपना नहीं। और मजे की बात यह है कि जानने की शक्ति उतनी ही कम हो जाती जितना ज्ञान इकट्ठा हम कर ले, इसलिए पंडित का ज्ञानी होना असंभव हो जाता। कितना जान लेता है वो, दूसरों से इतना उधार कर लेता है वो, इतना इकट्ठा कर लेता है, उसकी अपनी जानने की क्षमता दब जाती, फिर कभी वो जान ही नहीं पाता, क्योंकि जानने के पहले ही उसे बहुत कुछ पता होता है, उसे अपनी तरफ से जानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, वो सदा दूसरों की आंख से जान लेता है। अगर कोई सवाल उसकी जिंदगी में उठता है तो उसके पास उत्तर पहले से होते हैं, सवाल पीछे उठता है। अगर उससे कोई पूछे आत्मा है तो उसे जानना नहीं पड़ता, वो कहता है क्योंकि उपनिषद में लिखा है, क्योंकि गीता कहती है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, महावीर कहते हैं आत्मा है, ये उसका उत्तर अपना नहीं है, ये उत्तर उधार और बासी। और मजा ये है कि उसने कभी प्रश्न ही ईमानदारी से नहीं पूछा, नहीं तो अपना उत्तर भी आ सकता था, उसने पूछा नहीं, उसने पूछा आत्मा है, ये पूछने के पहले भी वो जान रहा है कि है, क्योंकि गीता गलत, क्योंकि बुद्ध गलत, बुद्ध गलत कहेंगे, गीता झूठ कहेगी, मैं भी नहीं कहता कि वो गलत कहते हैं, लेकिन वो बुद्ध कहते हैं, वो जो भी कहते हैं अपने लिए कहते हैं, वो तुम्हारे लिए सही नहीं, मेरे लिए सही, उनके लिए सही, वो जानते कहते हैं। बुद्ध के पास एक आदमी आता, वो गाय चराने वाला एक चरवाहा, उसने बुद्ध से कहा कि मुझे भी दीक्षा दे दो। बुद्ध ने कहा तेरी मर्जी है तो आ जा, लेकिन मैंने तेरे संबंध में खबर सुनी, मैंने सुना है कि तू नदी के किनारे बैठ के दूसरे की गाय भैंसे गिना करता है। उसने कहा ये मेरी सदा की आदत, मुझे गांव भर की गाय भैंसों की संख्या मानो। बुद्ध ने कहा तेरी अपनी भी कोई गाय भैंस है? उसने कहा ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, दूसरों की गिनती में मैं इतना उलझा रहा कि ये सवाल ही नहीं उठा कि अपनी भी कोई गाय भैंस है, और सारे गांव की गाय भैंसे गिनते गिनते मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब गाय भैंसे मेरी है, आप भी कैसा सवाल उठा, ये तो मेरे मन में सवाल ही नहीं उठा। बुद्ध ने कहा दूसरों की गाय भैंसे कितना ही गिन, उससे तेरी गाय भैंस नहीं हो जाता। हाँ इतना हो सकता है कि दूसरे की गाय भैंसे गिनते गिनते तुझे सवाल ही भूल जाए कि अपनी भी कोई गाय भैंस है। बुद्ध ने कहा दीक्षा तो तू ले ले, लेकिन ध्यान रख दूसरों के सत्यों को मत गिनना, नहीं पुरानी आदत गाय भैंस गिनने की यहां ले आ, और गिनता रहे कि बुद्ध क्या कहते हैं और कृष्ण क्या कहते हैं और राम क्या कहते हैं, इसकी गिनती में मत पड़ जाना। तू क्या कहता है, तेरा भी तो कहना है इस जगत में, तू भी पैदा हुआ है तो कुछ कहने योग्य तेरे पास है। अगर हम अपने से पूछें कि मेरे पास भी कुछ कहने योग्य है जो मैंने जाना, तो हम एकदम दीन दरिद्र मालूम पड़े, हमारे पास कहने योग कुछ भी नहीं पता, हमने कुछ जाना नहीं। इस दरिद्रता को छिपाने के लिए हम दूसरों के शब्दों को दबाए चले जाते, रोज सुबह उसकी गीता पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, श्लोक दबाए चले जाते, और धीरे धीरे ये भूल ही जाते हैं कि दूसरे की गाय भैंस गिन रहे हैं। कृष्ण की गाय भैंस गिनने से क्या फायदा हो सकता है, कृष्ण को हुआ होगा, मुझे क्या हो सकता है। हाँ इतना हो सकता है कि मैं भूल जाऊं कि अपना भी सवाल है, अपना भी उत्तर चाहिए। ध्यान रहे सवाल मेरा और उत्तर आपका काम नहीं करेगा, सवाल मेरा है तो उत्तर भी मेरा चाहिए। एक आध ऐसा सवाल है जिसका मेरा उत्तर हो, जो मेरी जिंदगी से आ गया हो, जो मेरे भीतर से उठा हो, जो मेरे प्राणों से निकला हो, जिसका बीज मेरे भीतर अंकुर बना हो, जो मेरा हो। अगर मेरे पास अपना कोई उत्तर नहीं है तो सारी दुनिया के उत्तर इकट्ठे करके भी कुछ भी नहीं होने वाला, मैं दीन ही रहूंगा, दीन ही मरूंगा, गरीब भिकमंगा। और ध्यान रहे धन के संबंध में भिकमंगा होना इतना बुरा नहीं, क्योंकि भिकमंगा आखिर अगर आपके द्वार पर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा अपना पेट ही भरता है ना, दो रोटी ले लेता है। लेकिन ज्ञान के संबंध में जो भिकमंगे हैं वो अपनी आत्मा को भी भर लेते हैं। हम सड़क पर भीख मांगते आदमी को तो कहते हैं बुरा है, तेरे पास हाथ पर मजबूत है क्यों भीख मांगता है, लेकिन कभी हम अपने संबंध में नहीं सोचते कि मेरी चेतना पूरी ठीक है, मैं क्यों भीख मांग रहा हूं, क्यों कृष्ण के राम के बुद्ध के दरवाजे पर खड़ा रहा हूं। और ध्यान रहे पेट भर लेना इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि पेट यही छूट जाएगा, आत्मा भर लेना बहुत बुरा है, क्योंकि वो आगे भी सांस चलने वाली। मैंने भीख मांग के शरीर में खून बनाया था कि कमा के खून बनाया था, मरघट पर दोनों शरीर एक से जल जाएंगे, लेकिन जो आत्मा मैंने भीख मांग के भर ली है वो मेरे साथ होगी। लेकिन सरल दिखता है वो उपाय, ज्ञान मार्ग बड़ा सरल दिखता है। दिखता यह है कि ज्ञान इकट्ठा कर लो, दूसरों ने जान लिया हमें जानने की जरूरत नहीं, हम उनको उनको याद कर ले, कंठस्थ कर ले, हमने भी जान लिया। उस ज्ञान में जो दब जाएगा उसकी जानने की नोए की क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो जाती। जो आदमी दूसरों के पैरों से चलेगा उसके अपने पैर अगर चलना भूल जाए तो आश्चर्य तो नहीं, और जो आदमी दूसरों की आंखों से देखेगा अगर उसकी अपनी आंखें देखना बंद कर दे तो इसमें कुछ हैरानी की बात है। अगर अपनी आंखों से देखना है तो अपनी ही आंखों से देखना पड़ेगा, और अगर अपने पैरों में चलने की ताकत बनाए रखनी है तो अपने ही पैरों से चलना पड़ेगा, और अगर अपनी चेतना को यात्रा पर ले जाना है तो अपनी ही चेतना को ले जाना पड़ेगा। ज्ञान ने बड़ा धोखा दिया है, और आश्चर्य तो यह है कि ज्ञान का धोखा इतना सूक्ष्म है कि पता नहीं चलता। ज्ञानी और पंडित में फर्क ही नहीं कर पाते। पंडित अक्सर ज्ञानी होने का धोखा दे जाता है, ऐसा नहीं कि दूसरों को दे जाता है, दूसरों को दे दे तो कोई हर्ज नहीं है, अपने को भी दे जाता है। उसको सबसे बड़ा धोखा खुद को हो जाता है, उसे लगता है कि मैंने तो जान लिया। कितने लोग मेरे पास आते उन्हें देख के मेरा हृदय रोने लगता है, वे जो बातें कर रहे हैं वे सारी की सारी बातें उन्होंने कहीं से सीख ली, और वो उन्हें इस बात ही कर रहे हैं कि जैसे वो बातें उनकी हो, और अगर उन्हें झुंझो गिनाओ और उनसे कहो कि ये बातें आपकी नहीं तो उनका मन बड़ा नाराज होता है, नाराज होगा। अगर किसी आदमी को ये ख्याल हो कि मैं अमीर हूं और हम बता दें तुम्हारे खींच से खाली हूं तो वो नाराज हो, और वो गुरुओं के पास जा रहे हैं इसलिए उनका ज्ञान और बढ़ जाए और एक्युमुलेट कर ले और संग्रह कर ले और कुछ जान ले। एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जा रहे हैं, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु के पास जा रहे हैं, गुरुओं को खोजते फिर रहे हैं कहां से क्या मिल जाए उसे इकट्ठा कर ले, और फिर सब कचरे को इकट्ठा करके वो सोचेंगे अपने पास भी कोई संपत्ति है, कल वो भी एक गुरु हो जाएंगे और उनके पास भी लोग आने लगे, और ये विशेष सर्कल बहुत लंबा है। नहीं, ज्ञान इकट्ठा कर लेने से कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता, और बुद्धि सिर्फ इकट्ठा कर सकती है, जान नहीं सकती है। बुद्धि सिर्फ स्मृति बना सकती है, जान नहीं सकती है। इसलिए बुद्धि सिर्फ एक यंत्र, एक मैकेनिकल डिवाइस, और बहुत आश्चर्य नहीं है कि अब तो कंप्यूटर बन गया, अब तो बहुत जल्दी आपको अपने भीतर बुद्धि रखने की जरूरत न होगी, खींचे में कंप्यूटर भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं होगा कि भीतर याद करें चीजों को, एक कंप्यूटर को फीड कर देंगे ज्ञान और वो जवाब दे देगा, जब भी आपको सवाल उठे कि आत्मा है अपने कंप्यूटर को खींचे से निकाल कर पूछ लेना आत्मा है, वो कहेगा है गीता में ये लिखा उपनिषद में ये लिखा है, वो सब बता देगा। आप प्रसन्न होकर कंप्यूटर को खींचे में रख लेना और अपनी यात्रा को निकल जाना। बुद्धि भी यही कर रही है, बुद्धि कंप्यूटर है, बुद्धि स्मरण का एक उपाय है जिसमें आपने सब स्मरण कर रखा है। कभी आपने ख्याल किया कि आप बुद्धि नहीं है, आप बुद्धि से बहुत अलग हैं? बहुत बार ऐसा हो जाता है, सुबह आप मुझसे मिलने आए और आप मुझसे पूछते हैं पहचाना, मैं सोचता हूं देखा तो है कहीं, कहां देखा होगा, मैं अपने कंप्यूटर से पूछता हूँ अपनी बुद्धि से पूछता हूँ कहाँ देखा होगा, मैं तो अलग हूँ, जो चक्कर में पड़ गया, जिस चक्कर में पड़ गया जिस आदमी को कहीं देखा कि नहीं देखा। अब मैं अपने कंप्यूटर से अपनी मशीन से पूछता हूँ जल्दी खोजो इस आदमी को देखा, और वो आदमी कह रहा पहचान नहीं अभी तक आप मुझे, अब मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ अपनी बुद्धि से पूछता हूँ जल्दी पहचान, ये आदमी कहीं देखा, ये चेहरा ख्याल में आता है, ये बाल ये शक्ल ये नाक कितनी, हाँ कहीं देखा, मैं खोज करती हूँ। वो बुद्धि एक अलग यंत्र है जो जल्दी से खोजबीन करेगा, और आपने बहुत जल्दी की तो वो गड़बड़ा जाएगा, यंत्र के साथ जल्दी नहीं करनी चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अगर आपने बहुत जल्दी की होगा जल्दी पहचानिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने थोड़ी सी मुझे फुर्सत दी, मैंने कहा कि बैठिए बैठिए जल्दी क्या है पहचानता हूं, चाय पी लीजिए, दूसरी बात में आपको लगाया तब तक मेरा कंप्यूटर काम कर ले, क्योंकि तो उसके पास हजारों स्मृतियों का जाल है, उसमें उसको खोजना पड़ेगा, लाखों चेहरे हैं लाखों नाम है, उसको जल्दी से खोजना पड़ेगा कि कौन आदमी है, जल्दी से उसकी शक्ल का मिलान करो, वो यंत्र काम करेगा। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको किसी का नाम ना याद आए तो एकदम से नाम याद मत करिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी देर में कुछ और काम करने लगिए, बुद्धि थोड़ी देर में काम करके जवाब दे देगी कि ये रहा नाम, आप बगीचे में चले जाइए गड्ढा खोदने लगिए चाय पीने लगिए सिगरेट पीने लगिए कुछ भी करिए, बुद्धि को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि यंत्र जल्दी से अपना काम पूरा कर ले। उसको वक्त लगेगा, समय लगेगा, मशीन है, मशीन को वक्त लगता है, वो एकदम से कैसे उत्तर दे दे, वो थोड़ी देर में बता दे कि हाँ ये नाम रहा। अक्सर ऐसा होता है कि दिन में हम याद नहीं कर पाते, रात सोते वक्त याद आ जाता है, दिन भर याद नहीं कर पाते, रात नींद में याद आ जाता है, सुबह होते से पता चलता है सब ठीक हो गया। मैडम क्यूरी जिसको नोबेल प्राइज मिला, जिन सवालों के हल करने पर उसको बड़ी प्रसिद्धि मिली, वो सवाल उसने सब नींद में हल किए, क्योंकि जब वो सवाल हल करने के लिए बहुत उत्सुक हो जाती तो मशीन गड़बड़ा जाती, क्योंकि अति तीव्रता के साथ मशीन मुश्किल में पड़ जाती है। आप कहते हैं जल्दी करो, मशीन तो अपनी व्यवस्था से काम कर सकती है, तो वो सो जाती थक के रात, और जब उसे एक दफे तरकीब मालूम पड़ गई तो उसने फिर पूरी जिंदगी उपयोग किया। वो रात शाम तक थक जाती सवाल हल करते, सवाल हल ना होता कागज कलम बिस्तर के किनारे रख के सो जाती, रात नींद में उठती और जवाब लिख देती और फिर सो जाती। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया के बहुत कठिन सवालों का जवाब आपकी बुद्धि खोज ला सकती है, अगर उसको फीड किया गया, अगर उसको पहले से उनको उसको भोजन दे दिया गया, वो सवाल खोज लाएगी। भोजन ऐसा है जिसे हम बच्चे को सिखा रहे हैं, जो हम स्कूल में सिखा रहे हैं वो भोजन है। हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि 1 से 9 तक की गिनती होती है, 1 से 10 तक की गिनती होती है, 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 3 का गुणा करने से 9 होता है, हम सब फीड कर रहे हैं। फिर कल हम उससे पूछते हैं कि 300 में 300 का गुणा करने से कितना होता है, वो फौरन उत्तर निकाल लाता है, क्योंकि उसके उसके पास सारा यंत्र तैयार है, कंप्यूटर भर दिया गया है, वो सब उत्तर तैयार है उसके पास, वो उत्तर खोज रहा है। बुद्धि एक यंत्र है और आप बुद्धि से बिल्कुल अलग हैं। मित्र वो ट्रेन से गिर पड़े, सिर को चोट लग गई और सारी स्मृति खो गई, यंत्र खराब हो गए। वो अब भी ठीक है, बाकी हम उनको अब ठीक नहीं मानते, अब उनको कोई ठीक नहीं मानता। मैं उनके पास गया देखने, बचपन में मेरे साथ पढ़े थे, उनके गांव गया, उनके घर गया, वो मुझे ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने मुझे कभी ना देखा, क्योंकि वो यंत्र टूट गया जिसमें रिकॉर्ड स्मृति उनकी खराब हो गई। वो मुझसे पूछने लगे आप कौन है, मैंने कहा मुझे पहचान ही नहीं। उन्होंने कहा तो मैं किसी को भी नहीं पहचानता। राहुल शंकर तैल एक बड़े पंडित थे, महापंडित थे, आखिरी वक्त दिमाग से कंप्यूटर खराब हो गए, दिल्ली के अस्पताल में बंद थे। बड़े पंडित थे, बड़े पंडितों को कंप्यूटर कभी भी खराब हो सकता, क्योंकि ज्यादा काम लेना पड़ सकता। इतना काम लिया, इतनी किताबें लिखी, इतना काम लिया तो दिमाग जवाब दे गया, कंप्यूटर से उसकी सीमा के बाहर बात चली गई। आखिर में हालत उनकी ये हो गई थी कि उनको आबा सा फिर से सीखना पड़ा, ता था दा, एक और एक दो, दो दो चार, ये आखिरी में मर्त वक्त वो फिर से सीख रहे थे, क्योंकि सब भूल गए। वो स्मृति जवाब में देगी, मशीन ने काम भी बंद कर दिया, लेकिन वो थे। आप इस बात को ठीक से समझ लेना कि आप जिसको अपना ज्ञान कहते हैं वो एक यांत्रिक संग्रह है आपके पास, जिसका आपको उपयोग करना पड़ता है। वो जरूरी है जिंदगी के काम के लिए, बहुत जरूरी है। अभी मुझे घर वापस लौटना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहां ठहरा हुआ हूं, तो मैं वापस कैसे लौटू, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन परमात्मा के पास पहुंचने के लिए उस यंत्र की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा के पास पहुंचने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है उस यंत्र की कि परमात्मा का ना तो कोई पता है, ना कोई ठिकाना है, ना कोई मकान। और परमात्मा के पास जब हम आए हैं उससे, हम उसके पहले हैं, कंप्यूटर बाद में विकसित हुआ है। वो जो हमारा दिमाग है वो बहुत बात का विकास, वो जिंदगी की जरूरत के लिए विकास है, लेकिन हमें पीछे लौटना है, ओरिजिनल सोर्स पे लौट जाना है, जहां से हम आए हैं परमात्मा वहां है, तो सब छोड़ के लौट जाना है, वहां कोई इस यंत्र की जरूरत नहीं है। फिर ये यंत्र वहां काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा की हमारी कोई स्मृति नहीं, उससे हमारा कभी मिलना नहीं हुआ। ये यंत्र तो वही काम कर सकता है जिससे हमारा मिलना हुआ हो, पहचान हुई हो। अगर परमात्मा आज आपको मिल जाए और कंधे पे हाथ रख के कहे कि भाईजान पहचाने, तो आप लौट के नहीं पहचान, आप अपने कंप्यूटर से पहुंचेंगे पहचाने, नहीं पहचाने ये आदमी कभी मिला नहीं, ये कौन। हाँ अगर कृष्ण भगवान मिल जाए तो आप पहचान लेंगे, क्योंकि वो कंप्यूटर में भरे हुए, वो हम मंदिर में देख रहे हैं बांसुरी बजाए हुए खड़े, अगर वो ऐसे बांसुरी बजाते मिल जाए तो आप पहचान लेंगे, हाँ ये आदमी पहचान मालूम पड़ता, कंप्यूटर उत्तर दे देगा, हाँ ये आदमी ठीक लग रहा है। जरा मोर पंख तिरछा लगाया वैसे बाकी ठीक है। लेकिन क्राइस्ट को मानने वाला ना पहचान पाएगा, वो गए कौन आती जैसा मोर पंख लगाया, ये क्या मान रहा, ये कौन? आपको अगर जरथुस मिल जाए आपने पहचान पाई, लेकिन जरथुस का मानने वाला पहचान जाए नहीं। जिसको आप पहचान रहे वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान की हमारे पास कोई स्मृति ही नहीं। हमारे कंप्यूटर ने कभी भगवान जाना ही नहीं, हमारे स्मृति के यंत्र के पास भगवान की कोई स्मृति नहीं जिसको कि वो बता देते हैं ये रहा भगवान। और अगर आप पहचान लो रिकॉग्नाइज कर लो कि ठीक है ये है, तो आप समझ लेना कि ये भगवान नहीं है, ये आपकी स्मृति का आपके ज्ञान का ही कुछ मिला जुला खेल। जिसको आप बिल्कुल नहीं पहचान पाए, जिसके सामने खड़े होकर कंप्यूटर जवाब दे दे कि बिल्कुल नहीं पहचान में आता, इसको तो कभी जान ही नहीं ये कौन है, सारे भीतर आप खोजो कोई उत्तर ना आए, जिसको रिकॉग्नाइज न कर सके आप, पहचान न सके, तब आप समझना कि किसी दरवाजे पर आ गए, कहीं पहुंचे किसी मंदिर पर, जहां की अनजान अज्ञात अननोन खड़ा है जिसको हम पहचानते ही नहीं। भगवान को पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि भगवान को हम जानते नहीं, उसे हम कभी नहीं पहचान। इसलिए अगर कोई आदमी आपके पास कहे और कहे कि हाँ मैंने भगवान को पा लिया है, तो आप समझना उसे उन्हें भगवानों को पा लिया होगा जो उसकी स्मृति पहचान लेते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं भगवान की पहचान के लिए स्मृति बुद्धि और ज्ञान का कोई यंत्र काम नहीं देगा। वो अज्ञात है, वो सदा अज्ञात है, इसीलिए तो रहस्य है। रहस्य और मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है जिसको हम न पहचान पाएंगे, जिसके सामने हम खड़े हो जाएंगे अवाक, आंखें कुरी हो जाएंगी, झपकना मुश्किल हो जाएगा, मन कहेगा नहीं पहचानते, बुद्धि कहेगी नहीं जानते, भाव कहेंगे कोई संबंध नहीं, कर्म कहेगा हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, सारा व्यक्तित्व कहेगा कुछ भी नहीं, हम कुछ जानते नहीं पहचानते नहीं, ये कौन थे, ये क्या है, ये कैसा है। और जब सब आपका यंत्र एकदम ही थक के खड़ा हो जाएगा, कोई जवाब न आएगा, जब आपका अहंकार कहेगा अपनी तो कोई गति नहीं, तभी आपका सिर झुक जाएगा उन चरणों में, उस अज्ञात के चरणों में आप गिर पड़ेंगे। समर्पण आपके करने से नहीं होगा, आपके सब यंत्र जवाब दे देंगे, आपका कोई यंत्र सहयोगी ना होगा, आप अचानक पाएंगे कि चरणों में गिर गए हैं अज्ञात के, खो गया वो आदमी जो आप थे यंत्रों का जोड़, और बच गया सिर्फ वही जो सारे यंत्रों के पीछे छिपा था, वही बच गया। इसलिए जो जान लेता है परमात्मा को, वो कहेगा नहीं कि मैंने जान लिया, नहीं कहेगा, और अगर कहता हो तो उसने जाना नहीं होगा। अगर आप उससे पूछने जाएंगे कि बताओ परमात्मा को जान लिया, तो हो सकता है हंस दे, हो सकता है चुपचाप आपकी तरफ देखे, लेकिन ये न कह सकेगा कि हाँ जान लिया, क्योंकि हाँ कहने की भी तो स्थिति हमारी नहीं है। हाँ कौन कहेगा उसके लिए, कौन सेंशन देगा, कौन सर्टिफिकेट देगा उसके लिए कि हाँ यही है, नहीं वो भी नहीं। जीसस को सूली पे लटकाने के पहले जिस गवर्नर वाइस राय के द्वारा सूली दी गई, उसे पायलट के द्वारा, उस पायलट ने आके जीसस को सूली लगने के पहले पास में आके पूछा कि एक सवाल मुझे भी पूछना है, मरने के पहले जवाब दे जाओ। जीसस ने कहा क्या सवाल, उस पायलट ने पूछा व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है। सोचा उस पायलट ने यह आदमी मर रहा है आखिरी वक्त, और लोग कहते हैं कि इसे पता है, इससे पूछ लेना चाहिए। जीसस चुप रह गए, उस आदमी का जवाब दे व्हाट इज ट्रस्ट, फिर भी जीसस चुप रह गए। शायद उन्होंने आंख से कहा होगा, होंठों के भीतर बिना शब्दों के कहा होगा, प्राणों में कहा होगा, लेकिन पायलट तो सिर्फ आदमी की भाषा समझता, कंप्यूटर उसका जो पहचान लेता वही भाषा समझता। उसने कहा नहीं बोलता ये आदमी, कुछ भी जानता नहीं मालूम पड़ता, सूली दे दी गई। जीसस ने उत्तर नहीं दिया। हाँ कोई पंडित होता, अभी जीसस के कोई पादरी होता, वो भी उत्तर दे देते, वो भी कह देता बाइबल में ऐसा लिखा है, सत्य ये है। जीसस ने उत्तर नहीं दिया और जीसस का पादरी उत्तर दे देता, जरूर कहीं कोई फर्क है, जीसस जानते हैं पादरी नहीं जानता। सत्य क्या है, ये आदमी की सामर्थ्य की कह सके, परमात्मा क्या है ये आदमी की सामर्थ्य की पहचान सके, वहां तो हमारी सारी व्यवस्था गिर जाती, खिवास हो जाता, अराजकता हो जाती, सब इंसान गिर जाता, सब शब्द खो जाते हैं, सब भाषा खो जाती है, वो आदमी ही खो जाता है जो कल तक खोज रहा था, सन्नाटा और शून्य रह जाता है। वहां कौन पहचाने, किसको पहचाने, पहचान भी ले तो कहां स्मरण करे, कहां उत्तर दे, किसको बताए, वहां सब खो जाता। नहीं, ज्ञानी वहां नहीं पहुंचते, वहां अज्ञानी पहुंच जाते। अज्ञानी से मेरा मतलब, अज्ञानी से मेरा मतलब वो है जिसका ज्ञान, जो ज्ञान भी व्यर्थ हो गया ऐसा जान लेता है, जो ज्ञान से भी उब जाता है, जो देखता है ज्ञान में भी कुछ सार नहीं, जो ज्ञान को भी कहता है कि ठीक है स्मृति संभाले, ठीक है काम चलाओगे, जिंदगी की जरूरत पूरी करता है, लेकिन कहीं ले नहीं जाता। ज्ञान कोई मार्ग नहीं है, लेकिन ज्ञान से भटकना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि ये पता भी ना चलेगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, और मैं कहता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने शास्त्र पढ़े, क्योंकि शास्त्र पढ़ के मुझे पक्का पता लग गया कि वहां कुछ भी नहीं। बिना पढ़े पक्का पता नहीं लग सकता। शास्त्र पढ़ लेना जरूरी है ताकि पता चल जाए कि कुछ भी नहीं। ज्ञान को भी खोज लेना जरूरी है ताकि पता चल जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं, ताकि वो दिशा समाप्त हो। तो मेरे लिए ज्ञान मार्ग का एक ही उपयोग है, चलना आप जरूर, चल लेना ठीक से, ताकि मन में कहीं एक ख्याल न रह जाए कि पता नहीं शास्त्र में कुछ होता है, न उसे देख लेना ठीक से, वहां कुछ भी नहीं। शास्त्र का एक ही उपयोग है कि शास्त्र पढ़ने से शास्त्र व्यर्थ हो जाता है, लेकिन वो व्यर्थ हो जाना बड़ा भारी उपयोग है, क्योंकि तब वो झंझट समाप्त हो जाता है, तब आप ज्ञान के चक्कर में नहीं रहते, तब आप जानने की दिशा में बढ़ते हैं, तब आप ज्ञान की फिक्र छोड़ देते हैं, तब आप एक बात जान लेते हैं कि दूसरे से नहीं हो सकेगा, दूसरा नहीं दे सकेगा, दूसरे से नहीं हो सकता है, ये इतनी बड़ी घटना है कि अगर मुझे ये पक्का ही पता चल जाए कि दूसरे से नहीं मिल सकता है, तो मैं थ्रोन बैक, अपने पर ही फेंक दिया गया, अब तैरना है, डूबना है, मरना है मुझे, अब कुछ रास्ता नहीं, कोई दूसरा नहीं दे सकता, कोई दूसरा नहीं दे सकता। और जिस दिन मुझे ये पक्का ख्याल हो जाए कि कोई दूसरा देने वाला नहीं है, उस दिन मेरे भीतर इतनी ऊर्जा का जन्म होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, वो तभी तक रुकी रहती है जन्म से जब तक मैं दूसरे के कंधे का हाथ का सहारा नहीं रहता। अगर आपको समुद्र में फेंक दिया गया हो, कोई बचाने वाला ना हो, कोई नाव ना हो, कोई सहारा ना हो, क्या करेगा, हाथ पर नहीं तड़फड़ाइएगा, तैरने का मतलब क्या है? और तैरने का मतलब सिर्फ हाथ पैर फेंकना है, और जब आदमी हाथ पैर फेंकता है तो थोड़ी देर में व्यवस्था से फेंकने लगता है, पहले अव्यवस्था से फेंकता है फिर व्यवस्था से फेंकता है। लेकिन तैरने की एक शर्त जरूरी है कि दूसरे का सहारा ना हो, अगर दूसरे का सहारा हो तो कोई तैरना नहीं सीख सकता। जो तैरना सिखाते हैं वे कुछ भी नहीं सिखाते, वे सिर्फ एक काम करते हैं कि आपको उठा के पानी में फेंक देते और सहारा नहीं देते, और खड़े होकर किनारे पर देखते रहते, कोई नहीं डूबना चाहता, हाथ पैर फेंकने लगता। और तैरना सबको मालूम है, एक दफा हाथ पैर फेंकने की सिचुएशन पैदा होनी चाहिए, सिर्फ स्थिति आ जानी चाहिए कि हाथ पैर फेंकना पड़े, सब आदमी तैरना जानते, तैरना कोई कला है, तैरना सबका स्वभाव, सड़क दो पानी में सभी लोग हाथ पैर फेंकेंगे, फर्क इतना ही पड़ता है कि जैसे जैसे हाथ पैर फेंकते हैं हाथ पैर ढंग से फेंकने लगते, चार छह दिन बाद व्यवस्था से फेंकने लगते, और कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म सिर्फ उन्हें उपलब्ध होता है जो जीवन के सागर में सब सहारे छोड़ के डूबने की तैयारी कर लेते, फिर जाते। मैं गुरु उसको कहता हूँ जो आपको फेंक दे और घर की तरफ चला जाए, फिर लौट के मुझे देखेगा आपका क्या होगा। और अगर गुरु आपका हाथ पकड़ के चला आए तो गुरु आपका दुश्मन, वो आपको मार डाले, क्योंकि आप कभी तैरना न सीख पाएंगे, क्योंकि कभी आप अपने ऊपर न फेंके जाएंगे। ज्ञान इतना ही कर दे अगर कि आपको फेंक दे पानी में और आपको पता चल जाए कि कोई शास्त्र न बचाएगा, कोई ज्ञान न बचाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है इससे, तो आपकी जिंदगी में एक क्रांति शुरू हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्ञान मार्ग नहीं है, ज्ञान एक भटकन है, जब दिखाई पड़ जाती तो आप उसके बाहर हो जाते। और ऐसा नहीं है कि ज्ञान की भटकन जब दिखाई पड़ जाती है तो आपको फिर मीलों पीछे लौटना पड़ता है क्योंकि आप मीलों चले गए, ऐसा नहीं। जिस दिन आपको दिखाई पड़ता है कि ज्ञान का मामला बेकार है, आप तत्क्षण बाहर हो जाते। ऐसा नहीं है कि मैं 1000 मील चलाया ज्ञान के रास्ते पर तो मैंने गीता सीख ली, कुरान सीख लिया, उपनिषद सीख लिया तो अब मुझे भूलना पड़ेगा। नहीं, भूलने का सवाल नहीं, भूलने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि ये जो याद मैंने कर लिया है ये ज्ञान नहीं, ये सिर्फ स्मृति, बात खत्म हो गई। ये मेरा जानना नहीं है, ये किसी और का जानना है, ये उधार है, बासा है, मेरा नहीं है, मेरी अनुभूति नहीं है, मौलिक नहीं है। इतना जान लेना काफी है, कोई गीता को भूलने की जरूरत नहीं है। एक सज्जन मेरे पास आते थे, मेरी बातें सुनते थे, एक दिन आए और उन्होंने कहा कि आपकी बातें मुझे इतनी जच गई कि मैं गीता उपनिषद वगैरह जो मेरे पास थे सबको बांध के कुएं में फेंक आया। मैंने कहा कुएं क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, अब पूरा दिक्कत में पड़ेगा जितनी दिक्कत में तुम पड़े। अब अगर वो गीता उपनिषद पढ़ने लगा तो मरा, अब कुएं का क्या होगा, वो कहाँ फेंकेगा, उसके पास तो हाथ पैर भी नहीं, तुमने कुएं का क्यों दिक्कत में डाला। उन्होंने कहा आप क्या करते, मैं तो सोचता था आप बड़े खुश होंगे। तो खुश होने का सवाल नहीं है, अगर तुम गीता और उपनिषद को कुएं में फेंक आते हो तो इससे भी पता चलता है कि तुम अभी उनसे मुक्त नहीं हुए, अभी राग मौजूद है। अभी तुमको पहले ऐसा लगता था कि गीता के ऊपर सिर रखो तो ज्ञान मिलेगा, अब तुमको ऐसा लगता है कि गीता को कुएं में फेंको तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन मिलेगा गीता से, अभी कुएं में फेंको या सिर रखो। शास्त्रों को जला नहीं डालना है, वे बड़े उपयोगी है, उनको फेंक नहीं आना कुएं में, क्योंकि कुओं का कोई कसूर ही नहीं है, आदमी ने पैदा किए हैं, आदमी को धोना पड़ेगा, कुएं क्या करेंगे, कुओं को क्या मतलब है, नहीं न फेंक आना है न जला देना है। शास्त्र बड़े कीमती है और उनकी सबसे बड़ी कीमत यह है कि उनको आप पढ़ेंगे तो आप उनसे मुक्त हो जाएंगे, जानेंगे कि नहीं कुछ मिला। तो शास्त्र पढ़ें, ज्ञान की खोज करें, लेकिन पूरे वक्त जांच कर करें कुछ मिला कुछ पाया, सत्य कुछ भी नहीं। और जब शब्दों का जाल घेर ले और दिखाई पड़ जाए कि सत्य तो कुछ भी नहीं मिला, सब भी सत्य मिल गए। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात में पूरी करूंगा। एक आदमी था, बहुत अद्भुत आदमी था, लॉरेंस। वो अरेबिया में बहुत दिन तक अरब में आकर रहा, अरब की क्रांति में उसने भाग लिया और धीरे धीरे अरब लोगों के साथ उसका इतना प्रेम हुआ कि वो करीब करीब अरबी हो गया। फिर अपने कुछ अरब मित्रों को लेकर वो पेरिस गया दिखाने। पेरिस में एक बड़ा मेला भरा हुआ था, तो उसने कहा कि चलो तुम्हें पेरिस दिखाना। एक बड़े होटल में ठहराया, जाकर पेरिस घुमाया, एक्सेल टावर दिखाया, लूवर म्यूजियम दिखाया, सब बड़ी बड़ी चीजें दिखाई, लेकिन अरबों को किसी चीज में रस न था। उनको रस एक अजीब चीज में था जिसकी आप सोच ही नहीं सकते। वो ना लूवर म्यूजियम को जल्दी करेंगे, जल्दी होटल वापस चलो। मेले में दिखाने ले गया, एग्जीबिशन दिखाई, बड़ी बड़ी चीजें थी, एफिल टावर पर दिखाया, वो कहते कि जल्दी वापस चलो और जल्दी से जाके बाथरूम में घुस जाके। इसने का मामला क्या है, सिनेमा में ले जाए तो बीच में कहेंगे जल्दी वापस चलो, और जाके सबके सब जो 8-10 शांति के सब अपने अपने बाथरूम में अंदर हो जाते। तो इसने कहा कि मामला क्या है, पता चला कि मामला ये था कि उनके लिए सबसे चमत्कार की चीज थी टोटी, नल की। रेगिस्तान में रहने वाले लोग थे, उन्हें इतना बड़ा मिरेकल था ये कि टोटी खोलो और पानी बाहर। वो तो बस बाथरूम जो इतना बड़ा चमत्कार था क्योंकि पानी की बड़ी तकलीफ थी, उनकी समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या, होता कैसे। तो वो तो बार बार दिन में 20 दफा अंदर बाथरूम में जाकर टोटी खोल कर देते, फिर पानी देता। जिस दिन जाने का वक्त आया सब वापिस लौटने को थे, कार बाहर आ गई, सामान रख गया, सब अरब उद्दम नदार्थ हो गए। तो उसने खुजवाया कि कहाँ गए, मैनेजर से पूछा कि सब साथी कहाँ गए, अभी तो यहाँ थे, पता नहीं कहीं बाहर तो नहीं निकल गए, होटल के आसपास दिखवाया कि कहीं भटक ना जाए, भाषा नहीं जानते, लेकिन वो कहीं ना निकले। फिर उसे ख्याल आया कि वो बाथरूम में चले गए, जाने का वक्त है, वो गया अंदर जाकर देखा तो सब अपने अपने बाथरूम में नल की टोटी निकालने की कोशिश कर रहे। तो उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो पागलो, तो उन्होंने कहा इस टोटी को हम घर ले जाना चाह रहे, ये बड़ी अद्भुत, बस खोलो और पानी। उसने कहा कि पागलो टोटी ले जाने से कुछ भी ना होगा, कि टोटी के पीछे बड़ा जाल है, बड़ा रिजर्वायर है पानी का, उधर से यहां तक आई हुई नालियां पड़ी हुई उनसे पानी आ रहा है, टोटी से कोई मतलब नहीं है। पर वो बेचारे यही समझते थे कितनी सी टोटी, इसको खोल के ले चलो घर, आराम में मजा आ जाएगा, जो भी देखेगा वो चमत्कार होगा, खोलो टोटी और पानी निकल आएगा। वो जो शास्त्र है सिर्फ टोटी है, उसके पीछे बड़ा जाल, शास्त्र की टोटी खोलने से तुम ज्ञान नहीं निकल आएगा, उसके पीछे बड़ा जाल। कृष्ण की गीता सिर्फ टोटी है, पीछे कृष्ण का बड़ा जाल है, बड़ा रिजर्वायर, वो आप गीता को दबाए फिर रहे हैं, आप वही गलती कर रहे हैं वो जो अरब शास्त्रों को दबाए फिरने से कुछ भी ना होगा, वो सिर्फ टोटियां हैं, उनसे कुछ भी नहीं कर सकता, उनके पीछे बड़ा जाल, उस पीछे बड़े जाल पर पहुंचना होगा। तो आप भी शास्त्र बन जाएंगे, आप जो बोलेंगे वो शास्त्र बन जाएगा, लेकिन उस पीछे के रिजर्वायर पर, वो पीछे जल स्रोत परमात्मा का सत्य का जहां है वहां पहुंचना पड़ेगा। टोटी ले जाने से कुछ भी नहीं हो सकता, टोटियां बिक रही मुफ्त भी बिक रही है, वो गीता प्रेस गोरखपुर टोटियां छापता है, इतने अपने घर में रख लो, दो दो पैसे चार चार पैसे में रख लो, खोलो टोटी ज्ञान की धारा बहने लगे, नहीं टोटी उससे कुछ भी नहीं हो सकता। ज्ञान नहीं, जानने की क्षमता। और प्रश्न रह गए हैं वो कल सुबह बात करूंगा, मेरी बातों को इतनी शांति से सुनो, उससे अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करके